حسن رسوا د رحمت وطن تزاد رسوا راشب مین مدینا اغورا د سلوخم جو وطن تزاد رسوا راشب مین مدینا اغورا د سلوخم جو وطن تزاد رسوا تزان رسوا وای تور په پنام در برازي بادي نسيم په قرار برازي وای تور په پنام در برازي بادي نسيم په قرار برازي انور اوريد رحمت تبراند گرانا اسراب د فضا شغل تریخی جی رڑائی درڑا جبریل هم تریخی قدم هون دلتا ناس کوی زکا پا تمام دنیا جبریل هم تریخی قدم هون دلتا ناس کوی زکا پا تمام خوردا رڑ رڑتا او چلوال رینا دا خو قسم دے جنتی خوردا رڑ رڑتا او چلوال رینا وایا سلام حکی دا یار برازی بدی نسی مپقار برازیل بدی نسیم پو سکون او اطمینان د پکی د هر زخمی زندگی درمان د پکی چی ور کبی آرام زخمی سینی تا هاغ طبیب هاغ جانان د پکی